moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Narada polskich władz przed wylotem na szczyt NATO w Wilnie. W litewskiej stolicy ostatnie rozmowy o gwarancjach, jakie może dostać Ukraina. O rozsądek nad wodą apelują służby. Tylko wczoraj utonęło 6 osób. Ostatnia narada przedstawicieli polskich władz przed wylotem na szczyt NATO w Wilnie. W Legionowie spotkali się prezydent, premier, szef MON oraz dowódcy wojskowi. Konsultacją przysłuchiwał się Michał Fedusio. A powiedz, Michale, jakie będą główne cele, z którymi nasza delegacja uda się na Litwę? To przede wszystkim doprowadzenie do zwiększenia sił szybkiego reagowania w regionie, a także dalsze torowanie ścieżki akcesyjnej do NATO dla Ukrainy. Mówiąc o dalszym wzmacnianiu naszej flanki, prezydent Andrzej Duda przypominał też o potencjalnym zagrożeniu użycia broni jądrowej przez agresorów ze wschodu, o czym debatowano także dziś. Był dzisiaj z nami obecny przedstawiciel sekretarza generalnego NATO. Pokrótce przedstawił nam kontekst doktryny odstraszania nuklearnego NATO w związku ze zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa w naszej części Europy i relokacją taktycznej broni nuklearnej na Białoruś w ostatnich dniach. Obecny na konsultacjach szef sztabu generalnego Rajmund Andrzejczak podkreślał, że przedmiotem dyskusji w Legionowie był też wieloletni plan zbrojeń. Rozmawialiśmy również w szerszej perspektywie, jak synchronizować poświęcenie tej sił zbrojnych, jeżeli chodzi o wsparcie granicy, ale również i donacje dla armii ukraińskiej z jednoczesnym procesem modernizacji. A szczyt NATO w Wilnie we wtorek i środę. Michał Fedusio, dziękujemy. Wciąż nie ma ostatecznej decyzji co do tego, jakie dokładnie gwarancje bezpieczeństwa miałaby dostać od NATO Ukraina. Jutro w Wilnie rozpoczyna się dwudniowy szczyt sojuszu, a wsparcie dla Kijowa będzie głównym tematem spotkania przywódców 31 krajów członkowskich oraz Szwecji. W Wilnie jest Wojciech Cegielski. Wiadomo na pewno, że na szczycie Ukraina nie dostanie jeszcze zaproszenia do wejścia do NATO. W Wilnie wciąż jednak trwają ostatnie konsultacje przed szczytem dotyczące tego, co sojusz może zaoferować w zamian. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że dzisiaj kraje członkowskie będą starać się wypracować ostateczną decyzję. Konsultacje trwają i jeszcze dzisiaj mamy zaplanowane kolejne spotkania. Jestem pewien, że wszyscy członkowie porozumieją się co do jednoznacznego sygnału, jaki damy Ukrainie. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ale jestem pewien, że na szczycie pokażemy jedność i wyślemy Ukrainie mocny sygnał. Na razie uzgodniono, że relacje dyplomatyczne Ukrainy z NATO zostaną podniesione na najwyższy poziom. Prócz tego sojusznicy zastanawiają się też nad propozycją Wielkiej Brytanii, by zlikwidować wymogi, jakie 15 lat temu postawiono Ukrainie, by mogła ona zostać członkiem sojuszu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest jednością i współpracuje ze sobą. W Sejmie odbyła się konferencja prasowa polityków PiSu, Suwerennej Polski, Polskich Spraw, Odnowy i Partii Republikańskiej. Rafał Bochenek mówił, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest zdolny do podejmowania decyzji ważnych dla obywateli, czego w jego ocenie nie można powiedzieć o opozycji. To jest pewien wybór dla Polaków. Czy chcą mieć właśnie u władzy ludzi, którzy mają pewną konkretną, sprecyzowaną wizję Polski, czy chcą mieć ludzi, którzy potrafią ze sobą się porozumieć, potrafią się dogadać w sprawach najważniejszych, najistotniejszych dla obywateli, czy ludzi, którzy nieustannie się awanturują i sieją chaos. A o tym, że chaos na opozycji trwa w najlepsze, świadczy chociażby dzisiejsza wypowiedź pana europosła Roberta Biedronia. Rafał Bochenek powiedział, że Zjednoczona Prawica jest gwarancją stabilnych rządów i jest zdolna do współpracy z prezydentem. O rozsądek nad wodą apeluję do wypoczywających służby czuwające nad bezpieczeństwem. Chodzi m.in. o Wisłę. Nawet dla osób, które potrafią pływać, ta rzeka bywa nieprzewidywalna, mówi regionalista specjalizujący się w małopolskim przełomie Wisły Andrzej Pawłowski. Ukształtowanie dna i prądy rzeczne zmieniają się właściwie z chwili na chwilę. Tam, gdzie powiedzmy na dzikiej plaży niektórzy kąpią się, jest odpowiednia głębokość, na drugi dzień czy za kilka godzin może powstać głębia na kilka metrów z wirami. Niestety wiele osób zapomina o rozsądku, dodaje Andrzej Dudek z portu jachtowego w Kazimierzu Dolnym. Już obserwujemy, że bardzo dużo ludzi, którzy płyną na kajakach, mają po kilka promili we krwi. Czasem zdarza się, że się przewracają wychodząc z kajaka. To należy się spodziewać, że w miarę wzrostu teraz wakacyjnych przepływów, spływów, będą jakieś tragiczne zdarzenia takie jak były. No, od 1 kwietnia w całym kraju utonęło 126 osób, tylko wczoraj 6. Ponad 1300 harcerzy zjeżdża dziś na pola Grunwaldu, na ogólnopolski zlot grunwaldzki. Będą druhowie z całego kraju, a także goście m.in. z Belgii. Jak mówi harcmistrz Monika Chmiel, uczestnicy zlotu wezmą udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach. Będą mieli okazję przebrać się w stroje średniowieczne, ponieważ będą organizowane różnego rodzaju turnieje średniowieczne grunwaldzkie, jarmark średniowieczny. Będziemy kręcić teledysk, tak zwany lipdub, tutaj na terenie całego zlotu. 51. zlot grunwaldzki rozpocznie się o 19:00. Uroczystym apelem spotkanie harcerzy potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Grunwald zbliża się wielkimi krokami, to jak co roku bardzo nas cieszy. Wynik z góry, no wiadomo. Teraz o pogodzie. Do końca dnia i nocą pogodnie, ale w centrum i na wschodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe zanikające burze. Tej nocy od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, do 18 na południu. Jutro słonecznie, choć na wschodzie będzie się chmurzyć i w ciągu dnia także przelotnie padać, a do tego na południu Lubelszczyzny oraz na wschodzie Podkarpacia możliwe burze z gradem. Wiatr na wschodzie słaby, w pozostałych regionach umiarkowany, a w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 19 stopni na wybrzeżu, 23 na wschodzie, 26 w centrum, do 29 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak do końca tygodnia temperatura będzie ruść, bo w weekend 30 i więcej stopni w wielu, kilkunastu regionach kraju. Proszę się, chciałem powiedzieć, ciepło trzymać. O morzu, o plaży, o urlopie, o tym jeszcze będziemy mówić. Girl. wakacyjnym odpoczynku, o urlopach. Też mówimy dziś również o tym, co nam się nie podoba na polskich plażach nad Bałtykiem. Ale nim do tego tematu wrócimy, też w czasie wakacji, bardzo przepraszam, o maturach, bo znamy wyniki matur, poznaliśmy maturzyści, abiturienci, nauczyciele, rodzice, ale okazuje się, że ci, którzy zdawali maturę, jakoś niespecjalnie od razu chcą iść na studia. Zamiast studiów rok wolnego. Po co? Po to, by odpocząć po maturze, pomyśleć o przyszłości. Tak zwany gap year jest coraz bardziej popularny nie tylko wśród studentów, ale i coraz częściej także samych maturzystów. Wśród nich jest wokalistka Roxana Węgiel. Młoda gwiazda zapowiedziała, że po zdaniu matury nie planuje od razu iść na studia, tylko chce się skupić na śpiewaniu. Pytanie, czy pauza w nauce to dobry pomysł? No i dla kogo? To bo rodzice mogą mieć tu inne zdanie. Tą sprawą zajął się nasz reporter Bartosz Bielecki. Roxana Węgiel na razie nie wybiera się na studia, ale nie wyklucza, że jak znajdzie odpowiedni kierunek, to o wykształceniu wyższym pomyśli. Na pewno nie jest to pierwszy przypadek w jej branży, bo przed nią nawet matury nie napisały Edyta Górniak, Agnieszka Chylińska i Kaja. Ale sam pomysł, aby po skończeniu szkoły średniej zrobić sobie przerwę, może nie być taki zły, co tłumaczy psycholog Aleksandra Plewka. Nie jest już tak, że studia gwarantują nam zatrudnienie i jakiekolwiek studia skończymy, będziemy mieć pracę. Wobec tego te młodsze pokolenia coraz bardziej świadomie wybierają to, co chcą robić w przyszłości. No i nie chcą marnować czasu na przykład na 5-letnich studiach, które są niespójne z ich oczekiwaniami i pasjami. Rozwiązanie to sprawdziło się w przypadku zeszłorocznej maturzystki Klary Bieluń, która poświęciła rok, aby zdać dyplom w szkole muzycznej, a przy okazji spróbować wielu nowych rzeczy. Byłam też przez jakiś czas w pracy, mam certyfikat z języka angielskiego, poduczyłam się języka niemieckiego, zrobiłam prawo jazdy. Był to pierwszy moment od 12 lat, kiedy wszystkie moje cele musiałam rozplanowywać samodzielnie i nie były one narzucone przez szkołę, a jedynie przez moją wewnętrzną motywację i chęć samorozwoju. Barbara Szczepanowska również w tym roku postanowiła zrobić sobie przerwę, co tłumaczy w ten sposób. Zawsze pasjonowało mnie dosłownie wszystko i chciałam dać sobie chwilę odetchnięcia po maturze, która była dla mnie niezmiernie stresującym wydarzeniem, na zbadanie moich opcji, a także no, na zasmakowanie świata. Nie chciałam od razu wpadać w wir nauki i nowych zobowiązań, które i tak nieuchronnie mnie czekają. Wiedziałam, że gap year może być jednym z pierwszych sprawdzianów dla mojej niezależności i potencjalnie dla odkrycia swojego powołania. Dla wielu rodziców taki pomysł dziecka może być czymś, co trudno zrozumieć, o czym opowiada mama Klary, Zofia Lędzion-Bieluń. W pierwszym momencie, kiedy córka powiedziała nam, że zrobi sobie gap year, ja nie odpowiedziałam nic. Mój mąż był od razu na tak. Natomiast ja przemyślałam i odpowiedziałam bardziej egoistycznie. Powiedziałam, o fajnie, będzie jeszcze jeden rok z nami w domu. Moi rodzice po wielu niekoniecznie standardowych pomysłach musieli przyzwyczaić się już do tego, że jeżeli coś sobie postanowię, to bardzo trudno jest zmienić mój plan i moje przekonanie. Więc po wielu prośbach, błaganiach, panice, łzach stwierdzili, że i tak nic nie zdziałają, więc pozwolili mi na ten szalony pomysł, a w zasadzie to zaakceptowali go. Rodzice jakby są zmartwieni przede wszystkim i czasami te ostre reakcje są niczym innym jak wyrazem zmartwienia o przyszłość swojego dziecka, czyli boją się, że jeżeli dziecko zostanie w domu na cały rok i w ich rozumieniu nie będzie nic robić, no to wypadnie z tego rytmu kontynuowania edukacji, gdzie w naszej kulturze tutaj w Polsce ten rytm, można powiedzieć, trwa mniej więcej do licencjatu, czasami do magisterium. W świadomości dalej wielu Polaków, no studia są czymś, na co po prostu powinno się pójść. Podejmując ważne życiowe wybory, warto odpowiednio się zastanowić, aby potem na pytanie stawiane przez wspomnianą już Agnieszkę Chylińską móc odpowiedzieć twierdząco. By odpocząć po maturze, by odpocząć i pomyśleć o przyszłości. Ciekaw jestem, co Państwo na to pytam. Być może także już tych, którzy studia mają za sobą, być może także wzięli sobie rok wolnego na studiach. Ciekaw jestem, być może także po maturze wolne. Czy to dobry pomysł, czy później odbija się to na nauce? Rzecz jasna, pozytywnie. 2 2 7 3 czekamy. Na naszej tablicy wyników 16 do 14. No i gitara. Nad polskim morzem, tak się przenieśmy myślami, no to byłoby rzeczywiście coś, a dziś między innymi o plażach nad polskim morzem. Co nam się w nich takiego nie podoba? Dwie dwójki i siedem trójek. Mi się nie podoba na plaży, że plaże są zdecydowanie za krótkie, za mało piasku. Pozdrawiam, miłego dnia. Bardzo dziękujemy, za mało piasku. No nigdy człowiek nie dogodzi, no. 18 minut po godzinie 16. Przypomnę, że wznowiono przerwany wczoraj wieczorem przed ciszą nocną mecz Huberta Hurkacza z broniącym tytułu Nowakiem Dziokowiczem w 1/8 finału Wimbledonu. Serbski tenisista wygrał dwa pierwsze sety. W trzecim jest 6-5, prowadzi Hubert Hurkacz. No i jesteśmy ciekawi, czy te kolejne piłki, jeśli chodzi o serwowanie Polaka, będą wchodziły za to mocno. Trzymamy kciuki. Więcej o tym za chwilę. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Sorry Boys w audycji popołudniowej. 21 minut po godzinie 16. No i to dobra wiadomość, jak patrzymy na kort w Londynie. Emocji nie brakuje, ale gdy spojrzymy na to, co dzieje się na korcie centralnym, no to rzecz jasna, emocje biorą górę. 7-5 w trzecim secie Hubert Hurkacz wygrał. Wiemy, że wielu naszych słuchaczy żyje trwającym wielkoszlemowym Wimbledonem. Wczoraj mieliśmy polski dzień w Londynie. No, dziś śledzimy to wczoraj przerwane przez ciszę nocną spotkanie w 1/8 finału Huberta Hurkacza z broniącym tytułu Nowakiem Dżokowiczem. Ten trzeci set zacięty i wygrany dla Polaka. Przypomnę, w setach 2-1 dla Dżokowicza. No, a o tym, co dziś, dlaczego warto śledzić, opowie zakochany w tenisie Krzysztof Łoniewski. Pewnie wielu kibiców, ci zorientowani w sprawach tenisowych akurat to wiedzą, ale reszta zdziwi się, że liderka rankingu WTA awansując do ćwierćfinału Wimbledonu zanotowała największy sukces w karierze, oczywiście w tej imprezie. Wczorajszy mecz czwartej rundy z Belindą Bencic miał swoją temperaturę. Szwajcarka wygrała pierwszy set po tiebreaku. W drugim przy stanie 6-5 w gemach prowadziła 40-15, co oznaczało dwie piłki meczowe dla niej. Podczas tych piłek meczowych to raczej o niczym nie myślałam. Po prostu chciałam zagrać jak najlepiej i wiedziałam, że już w pewnym sensie nie mam nic do stracenia, więc niezależnie od tego, jak się potoczy ta piłka, to żeby po prostu walczyć do końca, wyciągnęłam rękę tak po tego drugiego seta. Tak, ze sporą dozą skromności o kluczowym momencie spotkania powiedziała Iga Świątek. Obroniła rzeczone meczbole, doprowadziła do tiebreaka, wygrała go. Potem trzeci set do 3 i zameldowała się po raz pierwszy w karierze w najlepszej ósemce turnieju w Londynie. Przez głowę przebiega 1000 myśli. Kalkulujemy, co nam się bardziej opłaca. Pojawia się moment niepokoju. To się przekłada oczywiście na ciało, na napięcia, na takie mikronapięcia, które mają olbrzymi wpływ na naszą technikę, a jak wiemy, w tenisie no nawet najmniejsza zmiana kątu uderzenia powoduje całkiem spory aut, przestrzelanie czy piłkę uderzającą o siatkę. Mówił Paweł Habrat, psycholog sportowy pracujący z Igą Świątek. Ta, jak już wiemy, nie pomyliła się. Zagrała w najtrudniejszym momencie meczu swój najlepszy tenis. Na drugim biegunie był wczorajszego wieczora Hubert Hurkacz. Po meczu Igi rozpoczął swoje spotkanie czwartej rundy na korcie centralnym All England Tennis Clubu i przyszło zmierzyć mu się z człowiekiem instytucją w światowym tenisie, Nowakiem Dżokowiczem. Serb broni tytułu. 23 razy wygrywał w Wielkim Szlemie, jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii. W pierwszym secie doszło do tiebreaka. W nim aż 6-3 prowadził Hurkacz i miał do dyspozycji swoją największą broń w tym turnieju. Dobrze tutaj serwuję, wiem, że też mogę trochę lepiej, ale jest wystarczająco dobrze. Serwisowy potencjał Hurkacza przed meczem doceniał sam Dżokowicz. He serves extremely serwuje potężnie, a do tego przykrywa cały kort swoimi długimi ramionami. Well. He has very long arms. I co wydarzyło się przy stanie 6-3 w tiebreaku pierwszego seta? Hurkaczowi zadrżała dłoń, Serbowi wprost przeciwnie. Mało tego, sytuacja powtórzyła się w kolejnej partii. Znów kończył ją tiebreak. Znów w końcówce prowadził Hurkacz. Tym razem 5-4 i miał w zanadrzu dwa swoje serwisy. Ale znów wygrał doświadczony Serb. Dlaczego tak się stało? Tutaj należy podkreślić niesamowitą rolę doświadczenia. Im więcej takich meczów gramy, im więcej razy doświadczamy bycia pod presją w finale i potrafimy odpowiednio wyciągnąć wnioski, tym łatwiej jest nam na przyszłość. No, doskonałym właśnie tego przykładem jest Nowak Dżokowicz, który wydaje się w takich sytuacjach być bardzo opanowany, podejmuje jednocześnie ryzyko, które dla większości zawodników jest nieosiągalne. No dobrze, ale przecież Świątek teoretycznie jest mniej doświadczona i po prostu dobrych kilka lat młodsza od Hurkacza. Czy ma po prostu, tak jak Dżokowicz, unikalny gen zwycięzcy, czy jednak takie zachowania da się wypracować? Jestem zdania, że zawsze jest to połączenie elementów, które z jednej strony są elementami temperamentalnymi, czyli takimi wrodzonymi, biologicznymi, z którymi się rodzimy, ale z drugiej strony każdy z nas musi w pewien sposób pracować też nad tymi elementami związanymi z tą częścią treningu mentalnego, a więc umiejętności odnalezienia swojego sposobu, takiego unikalnego na właśnie przetrwanie trudnych sytuacji. Czyli Świątek to ma, a Hurkacz jednak nie? Wiele na to wskazuje, ale nasz najlepszy tenisista jeszcze nie powiedział przy Church Road ostatniego słowa. Przegrał co prawda z Dżokowiczem dwa sety, ale w Wielkim Szlemie gra się do 3 wygranych i dopiero dziś poznamy zwycięzcę tego pojedynku. No i właśnie za nami trzeci set. Przypomnę, to przed chwilą wygrany przez Huberta Hurkacza. Trwa czwarty set 1/8 finału Wimbledonu. Nowak Dżokowicz, Hubert Hurkacz 2-1. Mocno trzymamy kciuki. I jeszcze ostatnie słowo, tak jak Krzysztof powiedział, nie jest powiedziane. Tym bardziej, że w czwartym secie 1-0 dla Polaka. Always love the one you hold. Czwarty set 1-8 finału Wimbledonu. Nowak Dżokowicz, Hubert Kurkacz w setach 2-1. W czwartym secie 1-1 i atomowy serwis Polaka 40-0. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Technologiczne lato w MediaMarkt. Teraz smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G za 2399 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop gamingowy HP z procesorem AMD Ryzen 5 za 3799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999 zł. MediaMarkt. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za Ciebie Twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co na drogach. A dzieje się wiele. Więcej powie Ewa Mierzejewska. Witamy ponownie. Witam ponownie. No niestety ten poniedziałek jest bardzo trudny dla kierowców, bo naprawdę mamy wiele utrudnień, a czwórka na wysokości Mysłowic, czyli zaczynamy od aglomeracji śląskiej. 347 kilometr, zdarzyły się dwa auta osobowe i jest zwężenie w kierunku Krakowa. A czwórka po raz drugi pomiędzy węzłami Ruda Śląska i Chorzów. 331 kilometr, kolizja dwóch samochodów osobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. W obu tych miejscach są korki. Teraz jeszcze A2 na wysokości węzła Łódź Północ, 363 kilometr. Tam bardzo poważne utrudnienie. Zdarzyły się cztery ciężarówki, dwie osoby zostały ranne i zablokowane są aż dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Jeśli Państwo tylko mogą, proszę to miejsce omijać. I S7, odcinek Elbląg Nowy Dwór Gdański, tutaj na 53 kilometrze po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Po 16.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Rząd przejął projekt, dzięki któremu będzie większy limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z zamrożoną ceną. Poinformował o tym minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Przykładowo dla zwykłych gospodarstw limit wzrośnie do 3000 kWh. Mniej za prąd ma też płacić sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Teraz należy powołać Radę NATO-Ukraina, a przyjąć Kijów do sojuszu po wojnie, mówi szef MSZ-u Włoch, wicepremier Antonio Tajani. To nie oznacza, jak zastrzega, że uwaga nie będzie skierowana na Ukrainę i nie zostanie zrobione wszystko, by zagwarantować niepodległość i wolność temu krajowi, podkreślił szef włoskiej dyplomacji, odnosząc się do aspiracji Ukrainy, która zabiega o przyjęcie do sojuszu i do rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w Wilnie. Szkolenie ukraińskich strażaków ochotników z obwodu Rówieńskiego rozpoczęło się w Olsztynie. To projekt dofinansowany w ramach konkursu grantowego inicjatywy środkowoeuropejskiej. Strażacy z Ukrainy przyjechali do Olsztyna na tydzień. Na zakończenie ćwiczeń pojadą obejrzeć 15 lipca inscenizację bitwy pod Grunwaldem. Pełny serwis o 17. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Zalando, MediaMarkt, Sephora i Glovo jako pierwsze usłyszały zarzuty w związku z błędnym prezentowaniem promocji. Od początku roku sprzedawcy informujący o obniżce muszą podawać najniższą cenę z 30 dni przed jej wprowadzeniem. Przypomina o tym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Po pół roku obowiązywania nowych zasad ruszamy z zarzutami względem pierwszych czterech przedsiębiorców, nie wykluczając jednak kolejnych. Chcemy zapobiegać dalszemu łamaniu praw konsumentów, ponieważ wyeliminowanie żonglerki cenami oraz dostarczenie kupującym rzetelnego punktu odniesienia w postaci najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką było głównym celem wprowadzonych zmian prawnych. UOKiK sprawdza zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe. Inflacja będzie spadać, a gospodarkę czeka powolne ożywienie. Z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że średnioroczna inflacja w tym roku wyniesie 11,9%. W przyszłym spadnie do 5,2%, a w 2025 wyniesie 3,6%, mówi jeden z autorów raportu, Jacek Kotłowski z NBP. Po tym szczycie inflacji, który miał miejsce w lutym, inflacja obniża się, w tym roku obniża się bardzo szybko. Spadek dotyczy przede wszystkim cen energii, ale w coraz większym stopniu zaczyna dotyczyć również inflacji bazowej, czyli tych komponentów dóbr i usług niezwiązanych bezpośrednio z energią. W kolejnych latach ten proces dezinflacji będzie trochę wolniejszy, ale w większym stopniu będzie właśnie dotyczył inflacji bazowej i wynikał ze spadku krajowego popytu. W drugim półroczu eksperci NBP oczekują ożywienia w gospodarce. Z raportu wynika, że w tym roku nasza gospodarka wzrośnie o 0,6%, w przyszłym o 2,4%, a w 2025 wzrost PKB wyniesie 3,3%. Unia Europejska i Nowa Zelandia podpisały dziś umowę o wolnym handlu. Od samego początku zniesione zostaną cła na ważne towary eksportowe z Unii, takie jak wieprzowina, wino, czekolada, wyroby cukiernicze i herbatniki. Dolar kosztuje 4,05 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,56, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5,18 zł. Jutro słonecznie, choć na wschodzie będzie się chmurzyć i w ciągu dnia przelotnie padać, do tego na południu Lubelszczyzny oraz na wschodzie Podkarpacia możliwe burze z gradem. Na wschodzie wiatr słaby, poza tym słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 19 stopni nad samym morzem, na wschodzie 23, w centrum 26, a na Dolnym Śląsku do 29 stopni Celsjusza. Po południowej audycji mówiliśmy, zamiast studiów może rok wolnego. Po co? No na przykład po to, by odpocząć po maturze i pomyśleć o przyszłości. Sam po maturze zrobiłem sobie rok wolnego i bardzo na dobre mi to wyszło. Trochę więcej czasu, wie pan, jest, żeby się zastanowić. Często są nietrafione te pierwsze studia. Gap year, to tak się teraz nazywa nie tylko w czasie studiów, ale po maturze. 2 2 i 7 3 w tej i w pozostałych sprawach. Za 24 minuty 17 Nowak Dziokowicz, Hubert Hurkacz w 1/8 finału Wimbledonu. 2-1 dla Serba w setach. Trwa czwarty set, jest remis 2-2. Until I'm done with finding the answer. Wczoraj w Łódzku odbyły się obchody 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu, tak zwanej Rzezi Wołyńskiej. Na miejscu był prezydent Andrzej Duda oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Obaj oddali hołd ofiarom tej masakry. O znaczeniu tego spotkania i przyszłych relacjach polsko-ukraińskich Monika Suszek. W niedzielny poranek w katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła w Łódzku podczas nabożeństwa ekumenicznego oddano hołd zamordowanym na Wołyniu. Ze strony ukraińskiej na miejscu obecny był prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Złożył kwiaty, zapalił znicz i podkreślił, jak ważna jest to rocznica. Cenimy każde życie, pamiętajmy o historii i razem brońmy wolności. Od lat trwa spór na temat ekshumacji ofiar i liczby zamordowanych, a także jednoznacznego stanowiska Ukrainy wobec wydarzeń sprzed 80 lat. Według politologa profesora Artura Rolanda Kozłowskiego z Uniwersytetu Merito, wczorajsze wydarzenia i obecność prezydenta Ukrainy to ważny krok w celu pogłębiania rozmów na temat Wołynia. Sprawa Rzezi Wołyńskiej pozostaje na poziomie, że wiemy, jeszcze różnimy się co do liczb ofiar, które ta rzeź przyniosła. Historycy, chociaż nie osiągnęli konsensusu, to już otwarcie o tym mówią i zaczynają też o tym mówić politycy. Myślę, że te bolesne bardzo doświadczenia przeszłości zostaną w pewnym momencie i uznane, i uhonorowane. Podkreślał to również na antenie programu trzeciego wiceminister kultury Jarosław Selin, dodając, że zwycięstwo Ukrainy w wojnie jest dziś najważniejsze, również dla upamiętnienia ludobójstwa na Wołyniu. Jeżeli nie przetrwa niepodległe państwo ukraińskie, to z kim będziemy dialogować w sprawie ludobójstwa na Wołyniu? Zdaniem Kozłowskiego innym problemem, który istnieje w polityce historycznej ukraińsko-polskiej, to gloryfikacja zbrodniarzy Stepana Bandery czy Romana Szuchewycza. Zdaniem politologa upadek ich pomników na Ukrainie raczej nie nastąpi. Nie sądzę, żeby Ukraina dzisiaj była przygotowana na to, aby zburzyć pomniki Bandery, ponieważ odbiera jego osobę i jego dokonania w kontekście nie rzezi, a odbudowania państwa ukraińskiego w ogóle, czy walki o to państwo. Myślę, że tutaj będziemy długo się różnić, dlatego wypracowanie tej formuły, w której zaakceptujemy przeszłość, wymaga jeszcze czasu. Jakie są możliwe scenariusze w zakresie ukraińsko-polskiej polityki historycznej? Najbardziej prawdopodobny scenariusz, jaki się rysuje, to jest lekka poprawa tych stosunków. Socjolog profesor Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk. Pewien zwrot Ukraińców, przyznanie się częściowo do tego, że ta rzeź wołyńska była, że tutaj winę ponosi strona ukraińska, że to była zbrodnia na dużej części narodu polskiego. Co do gloryfikowania Bandery, to ja nie sądzę, żebyśmy tego mogli od nich oczekiwać, ale jeżeli chodzi o zapewnienie pochówku pomordowanym w 1943 roku, to jak najbardziej. Sprawcami ludobójstwa na Wołyniu byli członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, frakcja Bandery, oraz zachęcona przez nich ludność ukraińska. Bezpośrednią odpowiedzialność za wydanie zbrodniczego rozkazu ponosi główny dowódca UPA Roman Szuchewycz. A słuchając relacji z wczorajszych obchodów wydarzeń, wielu komentatorów, ekspertów podkreślało, że to proces, który jeszcze będzie trwał, a my z pewnością będziemy go dla Państwa relacjonować. Tak jak relacjonujemy spotkanie Huberta Hurkacza z Nowakiem Dziokowiczem, przypomnę, 1-8 finału Wimbledonu, 2-1 w setach dla Serba, trwa czwarty set i jest remis 3-3. Kiedy ich jest więcej, czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląd po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani, przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. przystanku, pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak. W tym secie wciąż remis 3 do 3, a my w audycji popołudniowej między innymi o przerwie w czasie studiów, zamiast studiów może rok wolnego, by odpocząć też po maturze, pomyśleć o przyszłości, 2 dwójki i 7 trójek. Warto chyba podjąć pracę może nawet i później zacząć gdzieś studia, najlepiej chyba zaoczne albo jakieś takie. Dlaczego? No bo mając dwóch kandydatów, jeden skończył studia normalne, dzienne, a drugi skończył studia zaoczne i z tym, że pracował przez te 4-5 lat. Jak pan myśli, kogo bym wybrał do pracy? Więcej pytań i odpowiedzi dotyczących tego, co dzieje się obecnie na świecie, już za chwilę w Świecie w Trzech Aktach. About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me. Dziesięć minut pozostało do godziny 17, a zatem już teraz... Świat w trzech aktach. i Rafał Tomański. Witam cię w studiu. Witaj, dzień dobry państwu. Trzy akty, trzy różne aspekty rzeczywistości, a ta w sumie ogranicza się trochę przed nami do tego, co jutro się zacznie, czyli szczyt NATO w Wilnie. O tym już troszkę mówiliśmy dzisiaj. To prawda i o tym też będą te trzy akty. Takie niecodzienne połączenie. Ja staram się przynosić ze sobą najwięcej Azji, jak się tylko da, i dzisiaj to połączenie jest zupełnie nienachalne i niewymuszone, bo oto premier Kambodży, polityk, który jako jeden z niewielu na świecie jest naprawdę nestorem wśród premierów. Od 85 roku Hun Sen sprawuje władzę we własnym kraju, no niedługo to będzie 40 lat, jakby nie patrzeć na kalendarz, ale ktoś, kto wywodzi się z dawnej epoki, z czerwonych Kmerów, z czasów bardzo ciemnych, Pol Pota, masakr i rewolucji, okropnych czasów Kambodży, apeluje do tej samej Ukrainy, której losy śledzimy od ponad 500 dni na wojnie, z prośbą i ogromnym apelem z własnego doświadczenia, nie korzystajcie z bomb kasetowych, które dadzą wam Amerykanie. Bo... No, ta decyzja Waszyngtonu o przekazaniu Ukrainie tychże bomb kasetowych wywołała poruszenie wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, tym bardziej, że Stany Zjednoczone odrobinę tutaj niewiarygodnie same wypadają, bo nie podpisały konwencji o zakazującej użycia tego rodzaju pocisków. Trudno też w ogóle ocenić samą szkodliwość tej akurat kasetowej broni, ponieważ ona sama podczas rzucenia nie jest tak szkodliwa, jak w tym efekcie, który pozostaje po niej, bo to są setki mini bombek, pocisków, takich malutkich ładunków, które często są projektowane tak, żeby przypominały nawet dziecięce zabawki, i ten argument był podnoszony rok temu, kiedy Rosjanie używali ich i jak później wyzwalano Izium czy różne podkijowskie miejscowości też zmasakrowane przez Rosjan, no to widać było, że dla dzieci też w tym chorym zamyśle rosyjskiej armii pozostawiano właśnie kasetowe te mini ładunki, które jawiły się jako niby takie motylki, bączki, zabawki, coś, co uwagę dziecka może przykuć. Więc... I myślisz, że ten temat bomb kasetowych wróci jutro, podczas wizyty Joe Bidena w Wilnie, na szczycie NATO? Myślę, że Amerykanie się od niego nie uwolnią, bo to oni też rzucali w latach 60. i 70. Nie tylko na Wietnam podczas wojny długoletniej i trudnej do wzięcia w ramy, ale także na Kambodżę, wspominaną przez premiera Hun Sena, i na Laos również. Mieliśmy Henry'ego Kissingera, który był wówczas sekretarzem stanu i odpowiadał za takie kontrowersyjne decyzje. Jeżeli państwo chcielibyście zrozumieć, na czym polega w ogóle broń kasetowa, odsyłam na Twittera na konto doktora Mateusza Piątkowskiego. On często gości w naszych audycjach, jest specjalistą od prawa międzynarodowego i bardzo logicznie i rozsądnie wyjaśnia właśnie, na czym polega te wszystkie za i przeciw, no nie za i przeciw, jak mamy do czynienia ze śmiercionośną za bardziej bronią. I za mniej. Może za bardziej tak. I za mniej, tak, ale właśnie z czym to się wszystkim wiąże. Więc początek, Kambodża ostrzegająca Ukrainę, to ode mnie. Druga rzecz, również trochę Azji się pojawia, ale tym razem przez pryzmat Francji, bo prezydent Macron ostrzega, że nie wyrazi zgody na to, żeby oficjalne nowe struktury NATO jako biuro łącznikowe łączące Sojusz Północnoatlantycki i podkreśla jego biuro, że te litery NA, North Atlantic, Północny Atlantyk, nie ma się nijak do struktur Azji i Pacyfiku, które mogłyby być łączone tym biurem łącznikowym w Tokio. Mhm. Francja, jeżeli się na to nie zgodzi, a tak właśnie mówi prezydent, no to storpeduje cały plan i nici z tego, a przypominamy, że na szczycie w Wilnie tak zwane kraje AP4, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia i Australia, AP, Azja Pacyfik, 4, no bo 4, będą brały udział także jako struktury niestowarzyszone, ale w dyskusjach z resztą NATO. I zamykam również NATO, bo jak widzieliśmy, prezydent Zełenski był w Turcji, rozmawiał ze swoim odpowiednikiem Erdoganem, wrócił stamtąd z kilkoma obrońcami Mariupola. To bardzo ważna sprawa, ale oczywiście wobec Ukrainy mamy decyzję Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. I prezydent Biden twierdzi wprost, nie ma zgody w NATO na przyjęcie Ukrainy w czasie wojny. Mówiliśmy o tym od ponad roku. Tak. Żadna nowość. No ale wciąż ważne decyzje do podjęcia, więc musimy też się na to powołać. Musimy jej wyłożyć, kontynuuje prezydent Biden, racjonalną ścieżkę akcesji. No i w Wilnie wiemy, że prezydent Biden będzie z prezydentem Zełenskim rozmawiał o gwarancjach dla Ukrainy w modelu izraelskim. Jeszcze takich szczegółów nie znamy, ale być może poznamy jutro albo pojutrze. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach wróci. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na matca coś, skopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Kiedy